mieszkania. Straż w tych mieszkaniach, strażnie mieszkają. Strasz ci mieszczanie, pleścią i kopciem pełznie po ścianach. Zgroza zimowa, ciemne konanie. Od rana bełkot, bełkot, co wredzą. Że też, że drogo, że to, że tamto. Trochę pochodzą, trochę posiedzą. I wszystko widmo, i wszystko fanto. Sprawdzą godzinę, sprawdzą kieszenie. Krawacik musną, klapy obciągną. I godnym krokiem z mieszkań na ziemię. Taką wiadomą, taką okrągłą. I oto idą zapięci szczelnie. Patrzą na prawo, patrzą na lewo. A patrząc widzą wszystko oddzielnie. Że dom, że Stasiek, że koń, że drzewo. Jak ciasto biorą gazety w palce. I żują, żują, na papkę pulchną. Aż papierowym zdęte za kalcem. Wypchane głowy grubo im puchną. I znowu mówią, że Ford, że kino. Że Bóg, że Rosja, radio, sport, wojna. Warstwami rośnie brednia potworna. I w dżungli zdarzeń widmami płyną. Głowę rozdętą i coraz cięższą. Ku wieczorowi ślep pospieszają. Poduszka właszą, złodzieja węszą. Ubemo nocniki chłodne trącając. I znowu sprawdzą kieszonki, kwitki. Spodnie na tyłkach zacerowane. Własność wielebną, święte nabytki. Swoje wyłączne, zapracowane. Potem się modlą od nagłej śmierci. Od wojny, głodu, od podżywania. I zasypiają z mordą na piersi. W strasznych mieszkaniach straszni mieszczanie. To muzyczna adaptacja klasycznego wiersza. Dla nas najważniejsza, bo to nasza pierwsza. Co tam sobie chcesz, możesz mówić o nas. Z naszej strony i tak zbędny będzie rezonans. Dalej będę szedł i śpiewał, grał i biegał stylem szasta. Pies się jeba. Choć to mezalias, mógłby być dla psa.